سورۃ الدخان دا بل سورۃ زخرف نہ دے دوڑ ترتیب کے پرمخ کے ویچ فسوف یعلمون ضرور چپوش دی سورت کے عذاب ذکر کو سورۃ دخان کے چل ویلو چپدی عذاب راضی کا نا ارے پسی ذکر آؤ دو مدا چی پیغمبر لے تسلی ورکڑا فصفح دی سورت کے بداری مثال کئی سچ نہ مخوارا او تو صبر کوا طالب اللہ دی نتیجہ در کئی نہ تو سور دخان کے خی سوال کرو نہ قبول شیو کرنا کہا تیرا گلے وہ کالا در مداد چپدی کے نہ ہمیں شبہ جواب دے نہ ہم شبہ داو چی کنشی کول شفاعت کنا اڈو دے نہ کئی وہ بس دا پورا دا چی زمون خبر اور بس دا پورا دا زمون پدی تسلی کی گی چی زمون خبر آوری بس سکو تمنگ زو خبر و سرکو سوال نہ تنکو کنشی کول خوش دا زمون خبر اور پدی زمون گا تسلی اوشی بس پدی صورت کی بہوئی چی دا خبر اور ایدل دا ہر چا چیزی دا دا اللہ صفت تے دا اللہ صفت بلچا کے نشرات لے پگم آیات کی بہوئی انہو هو السمیع العلیم تلک دان دا نکو تا دا صفت دا اللہ نے ذکر جی سمیع علیم اغدے ام اوری ام پوئی گی دا صفت سنتا سخف العلی حول ورکوئے نشت پاگی دا صفت خاصہ دا اللہ دا اول کی با دا قرآن عظمتی تعریف دا قرآن توصیف دا قرآن دا وضیات اور سر بیا تدی توصیف و تعریف سر بیا تخویف دنیا بھی ذکر کی چپدی بان دنیا کے عذاب رہا لو چنکارو کو یو منب تشلبت شتل کبرا ابھی اور پسی تخفیف دنیای پہ ہلاک دکراونیان سرا دا یو نمونہ دا ابھی اور تبل نمونہ خی پہ ہلاکت دکراونیان سرا اغم دنیا کی ہلاک شقوم اب آخر کی بتخویف اخروی ان شجرت الزقوم طعام الاثیم نصورت کے دری خبری دا قرآن تعریف تصدیق او شان اب یا دا تخویف دنیاوی دو نمونی یو مکی والا قبل فرعونیان اب آخر کی تخویف اخروی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین گواہ دے دا کتاب چہ واضح دے وضاحت کو ان کے اس گواہ دے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ دی خبر چہ مونگ نازل کرے دی لرا دا کتاب پخپل دا بیان کئی چہ دا اللہ نازل کرے دے دا چا جو کرے نے رزان فی لیلۃ مبارکۃ پاغشپ د برکت کی د خیر و برکت د پاغی یوشپ کے نازل شعر داخو بڑی زمانہ کی دیر اشکال کے نازل شعر نہ دا انزل نہ ہو مانا منگ شورو د نزول کڑی دا بدا نہ نزول شوروم کڑی و ددی دازلو لو فی لیلت مبارکتن پاغشپ کی چیرا لیلت القدر و توئی نمون جی لیلۃ المبارکۃ و تومی لیلۃ القدر و تومی اکشپدن دکہ چی آیات سو قرآن یو بل سر یو زیکنو دات نمالومی گی قلی یو زیکی ویلیو چی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش در رمضان کی قرآن نازل شوید پتہ لگی دی چی بلا میاش کی نا دیکھ دی بیوی چین نانزلناو فی لیلت القدری دے مونگ نازل کرو پا غشپا دا قدر کی نو پتاو لگی دا چیغا پا رمضان کی دا نو مخی آیات نوالو مشوا چی رمضان کی نازل کرو دے خواغ لیلت القدر پا رمضان کی کنا نو چی دلتے وی چین نانزلناو فی لیلت مبارکت نو دین بلش پا نشی غستے چی خلقو تین آغستے دا چیغا دا شعبان پین لسما دا نمخ کی میاشتے روجے نہ چکم مخ کی میاں شوقہ دروت ہوئی ویلو چداری پین لسما شپچ دا دا لیلت مبارکہ تین دے و دے کہ قرآن نازل شوئے دے ارے وہ قرآن نے نازل شوئے بیابا اغل تک سکے چے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اللہ خویدہ ما پر رمضان کے نازل کرے دے پشپا دا قدر کے لیلت القدر کے میں نازل کر دے ادیو لگے دنو اگر بلی میاشتی تاوڑو چاگی تا خو رمضان نشی ویلی شعبان و تاویلی شی اگر کی خو لیلت القدرم نشتا نو شب برات پا کی خلق جوڑ کرے دے شب برات پین لسما شو قدر نکو بازی روایت راغلی پا حق داری کی اگر ٹول کمزوری دی چکل امراد کے ناغ آدھا اٹول کمزوری مشکات کی ابن ماجہ کے راغلی ابن جوزی خوات موضوعی ہوئی کو موضوعی نشن و ضعیف دی خواہ فی لیلت مبارکتن لیلت القدر شپدہ ولی جس عمر عزیزی صفت ذکر کرد ناغا بل شپک نشی رات لے کرنا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اِقِنًا مُنْغَيُوْ يَرَوُنْ كِي پَدِي قُرَانْ سَرَانْ لِتُنْذِرَ لِتُنْذِرَ رَاغَلِ وَكَنَا دا نازل شوئے دا انذار دا پارا مُنْغَا يَرَوُنْ كِيُوْ پَدِي سَرَانْ فِيهَا يُفْرَقُ كُلَّ عَمْرٍ حَكِيمٍ فَدَغَشْ پَكِي فَيْسَلَ كُولِشِ هَرْ يَوْكَارْ مُحْكَمْ ولی محکم دے امر من عندنا ذکر چی حکم او امر زمون دے طرف نہ دے کنا چی زمون دے طرف نہیں ناو محکم انا کننا مرسلین یقنن منگا لی گن کیو پیغمبران لر دنیا تا یا دا معنا دا یا انا کننا مرسلین منگا لی گن کیو پا دغش پا باندی دیر ملائک دیرت القدر جو تبیلشی دا سو دعوی ہے دل تک ذکر کرے یو دعوی انا انزلنا فی لیلت مبارکت من نازل کرے دا قرآن پشپا دا خیر و دا برکت او بل دعوی انا کننا منذرین من خلق یرو پدی سر او بل دعوی انا کننا مرسلین من انبیاء را لیگو یا ملیک را لیگو دا دری دعوی ہے ذکر کرے اللہ چیزا زمون کار دے تا دا بل چا کار ندے دیتا دا قرآن عظمت ہوئی کنا کشپا دا قدر کے نازل کرے انہا قرآن نازل کرے کاللہ یمون پدی سر خلق یرو انہا پا قرآن سر یری کاللہ یمونگا ملائک را لیگو یا انبیاء نو دید پار را لیگی کن دا وحی دا پار خوا دا دی شام شو او ہر یو سر اخپلا دلیل ذکر کرے چدا شپول مبارک دا ذکر فیہا یفرق کل امر حکیم مبارک ذکر دے چے دیکھئے دے کال دے پار ٹول کارون فیصل کی گی چلی رب العزت سو دے کال سمر اندازہ مقرر کری نا پا دے شپکی فیصل کریش دا غیصر لگی اب یہ ویلو چھے منگا ولی ارون کیو امر ام من عندنا تکہ دا طول لرس زمونگ دا طرف نرازی نو بل دعوی چھے منگا را لی گن کیو پیغمبران دی دلیل سرے رحمتا من ربک دا منگا پیغمبران دید پار را لی گو چھے دنیا کے خلق باندخ پل رحمت نازل کو کنا دا رحمت دے درفستانہ چے انبیاء را لیگی و دا دے طولو دا انبیاء و دا را لیگلو دے کتاب دا نازلولو پشپا مبارکہ کی دے طولو اغا اصل مقصد سو انہو هو السمیع العلیم اغا داو چے اللہ واحد لا شریک دے نتیجے دا غوا کہ اللہ اوریدن کے دے اللہ پر سبانے پوئی گی دلیل یو گورا رب السماوات والارض وما بینهما اغا ذات چی رب دا اسمانونو دزمکو دے اس چی پمیند دے دوارو کی دی ان کنتم موقنین کچھر تاسو یقین کو ان کی ہے ان کی یقین کو ان کی ہے نو لا الہ الا ہو فدی یقینو کہے گا نا دی یقین پارا اللہ کم مسئلہ را لے گلے دا یقین کو ان کے پدی مسئلہ باندھے چلا الہ الا ہو نشتے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا یحیی و یمیتو جو اندی کول امر کول کئی ربکم و رب آبائکم الاولین حق ذات چی رب ستاسو دے اور رب دا مشران علم بنو ستاسو دے اگی اے لرکل او تاسو راوستے یحیی و یمیت دیتا ہوئی کنا تاسو مشران سشو و یمیت اگی دنیا نا ختم کرل او تاسو راوستے یحیی و یمیت اللہ و یقین انکو ان کنتم موقنین ولی بلوم بی شکن یقین کرے خڑے رب خواہ لیکن یقین نشتہ دے بلکہ دی پشک کی دی بل ہم پی شک کن بلکہ دی پشک کی دی چاوی چی شک کی خڑے خلقی خفلے پی فضلو کی کنا تاکہ ٹول خلق شکیو کنا پشک کے پراتو اللہ پی فضلو کو شک نے یقین ترا ہوا تو اللہ وی ٹک دا خوچی او سڑے کوشش کی کنا چند خپل شک زائے لکو ماں دیکھو کوشش نہ کہ یہ لعبون دیکھو یہ لعبون دی لو بکین چ لو بکین دا شک بسل رشی یہ لعبون دا مانا چیز اخپل شک دے زالی کوشش نہ کہی کنا خان بس چی نکی نفر تقیب و انتظار و توکان دا غا فصوف یعلمون مانا کی خان چیویلیو چی پو بشی انتظار کا یوم تات السماو اگر روزی تا چرا بشی اسمان بدخان مبین وی اخکار لگی سرا لگی با اخکارا ادا سی لگی با چی اغشن ناس طول مخلوق با پٹ کی وی اوزے کی بنی چی او ملک بی او علاقہ بینا یغشن ناس طول خلق برا گیر کی او بویلی شدیتا جہازا عذاب علیم دا عذاب دے دردناک ددی پہ حق کے دو قول دی یو قول دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر خوڑیر سخت خبر کرے وان عبداللہ بن مسعود ویلیو چی من علم علما فلیقل چی دیو خبر علم یو سری سرین وی دی ومن لم یعلم اچی نی وسر علم نفلیقل اللہ اعلم دا سے دیوئی چی اللہ اعلم ولی سچل نبی ایوی چی انما کانا حازا دا لگے چی دیکھنا دا تیر شوئے دے لما استعصت قریش کل جو قریشو نا فرمانی اکرد پیغمبر او خلاف اوکو ندعا علیہم سنین کسنی یوسف نبی علیہ السلام خیرے اکڑی اللہ تبدی باندھے قحط راولی چی یوسف علیہ السلام پو وقت راغ لو نو قحط راغ پارب باندھے دس یوگی شو چبر بے کا تن اور ٹول ملک بہت لوگے کارے دو اگر تین دہا لکھا یغشن ناس وہ یہاں تیر شوے ولی باندھے دیر کلک دے کنا انور جمہور قول دار چنا دادا قیامت علامہ دا دا برازی نبی علیہ السلام ویلو دا براشی دا لگے نو دا کافرانو دا بدن دا ہر دین با لگے اوزی اغیق با طول دا سے ڈک کی دا لگی نا اکا مومنانی دا غیب اندے بے دا سے اثری کا زکمتے لکا زکام چے ہوئی سالے ربنا اکشف عنا العذاب خلق بچی کی چیربا دا عذاب زمون نہ لری کا انا مؤمنون مونگ ایمان روڑو کا نہ خدا عذاب سے لری کا پدی کے حسوک ایمان نشی روڑے انا مؤمنون اللہ بر وہی انا لہم الذکرہ چرتا بشید دید پارا ایمان روڑل فید من عبرت خوص نشی آستے وقد جاءهم رسول مبين يقينن راغلو دیتا یو پیغمبر کارا ثم تولوا عنه بيتين مخوالو دی خلق وقالوا اویوی معلم مجنون معلم دے خود چا شاگرد دے یا معلم یا استاذ کا نا اب المعلم نا شاگرد دے دے خود شاگرد دے خدا سے شاگرد دے کہ سبق کے دماغ خراب شوی جی نہ نسبت چوی دی مکی صفا مروا سر سو کینی عودت سبق خی نہ شاگرد کڑے ہو کہ نا اللہ ویتا سکھو تدا نسبت کڑو چمعلم مجنون دت سبق ہو دل شوے دے او دے بیا لے ونے شوے دے تاسو خدا سے بھی لو نو سنگ ایمان راوڑے کا کد عرب حال شی ناری دا سے ہوئی پیغمبر ترالو امینت ہوتا شوروں کو جگورا آخر دا خپل قوم خیال خوص آتا کنا سا قوم دلو گی مری تو بد خپل قوم باندھ رحم نہ کہے نہ اگر سوالو کنو بیا تنا کہا تو چت سنو اور جد قیامت علامہ شی نہ ہو بیا خود سوال نہ قبلی علامات تھی کنا ان کاشف العذاب قلیلا یقیناً مونگ بلرکو دا عذاب دا دینا لگونتی انکم عائدون اللہ ایتا سو بیا خپل کار کوئے شرک بکوئے شرک تو بیا را گرزینو مونگ بلرکو خو بیا وطا سو را گرزینو یوم نبتش البتشت الكبران پاغرد باندی چی انیس مونگ دیل را پنیولو لویو لوی نیولو سرم عبداللہ ابن مسعود مانا شناغت نے یوم بدر اخلی چھو پدی قحط فاغی سے پرواو نسات لکھا فاللہ وی زفا رز دا بدر بے اونی سمنو قلویونی ولو سربت شتل کبرا انہا منتقمون اغت دا اخلی او دا جمہور چھو مانا شن مراد بطن رز دا قیامت چھ مراد بطن قیامت رز چھ چھلو گے بلرے کما لگے بلرے کم خوین کم آئی دون تس و بیاخ پل شرک کوئے مجھے کوئے نو یوم نتشد بچتا الکبرا قیامت رات خوشتا کنا اگر وزو چیو بنی سیدی لرا اللہ پنی ولو لویو اللہ وی اننا منتقمون منگ با دین انتقام اخلوم فرز دا قیامت بانی حسن بسری ہوئی دا تخریب دنیاوی فحلات با فرعون سارا یو نموند مکی والا و دا ذکر یقیناً منگا ازمیخ کرو مخید دینا پا فرعونیانو اور اغلیو دیتا یو عظیم الشان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کریم عزتمند پیغمبر اگو تصویلیو رسول کی ہوئی نو بس پوش چی سو پیغام بے راوڑی کا نخا رسول خوئی اغیتا چی پیغام راوڑی ناگا پیغام یہ داو ان ادو الی عباد اللہ یو مانا اغد خا چویلیو چی فارسل مانا بنی اسرائیل یا فرعون بنی اسرائیل ما سر پریدا لازم قوم دے ان ادو الی عباد اللہ چی پریگ دے ما سر دا اللہ بندیان چی بنی اسرائیل دے نا خدا اللہ بندیان دی یا فرعون ستا بندیان ندی چی تا غلامان کری دی زدہ مطالبہ کو مخاو دو مانا دادا چام اخلی ٹول بنی اسرائیلی قبل سوکی ٹول تیدا دعوت پیش کچے ان ادو الی چما تا توجہ کہ ماتا زکا خلق کل توجہ کئی پیغمبران تا چا توجہ نکولا ابراہیم علیہ السلام بم دا سے گھر دے دو جی وہ کل ماتا توجہ کی مجھے خدایا نے والے مات کر لو پس داغی ہوا تو توجہ اکڑا کا نا موسیٰ علیہ السلام بم کر دے دو اور یہ تو خبر بان پروان سات لنگ نہ ہو تو بندیا نا ماں تو توجہ کہیں ان ادو الی یا عباد اللہ اصل کے دے یہ تو اللہ بندیان خبر ہوا رہے کا نا سس خبر ادا انی لکم رسول امین زما یو خبر ادا را چیزو دا اللہ پیغمبر یم امانت گر وما با ایمان راوڑے کا نا بلا خبر ادا را چیزو اللہ تعالو علی اللہ شرک مکہ وے کا لکھو پخدے لوئی کل دی و اللہ تعالو علی اللہ لوئی مکہ وے دا اللہ پا مقابل کی انی آتیکم بسلطان مبین زخر آغلیم تاستا پیو دلیل کارا موجزے میں راوڑی دی کا نا خب اکتا سما تو ضرر راکو ہے نو انی عزت بے ربی و ربکم ما اللہ سر پناہ حاصل کری دا تا سما تکلیف نشے راکو لے برے اسے بزان خراب کہنو ما پناہ حاصل کری دا پخپل رب و چستا سم رب دے انتر جمون دا دی خبرنا چستا سما پو کانو باندی ولے فَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ اگر خبر خود دیر آسان ہے کہ ایمان نہ روڑے پما باندھے نہ ماجدہ کے زان نہ بس بنی اسرائیل لا سرکے چھ زما زما تا سر نور سکار نشتا دا کارو چھ تاسو بے ایمان روڑے چھ ایمان نہ روڑے نو بیا زل تا سکو ما فاتزلون ما جدا کے یعنی مال بنی اسرائیل را کے چھ زما اگر یہ خبر نہ مان لگا فدعا ربہو موسیٰ علیہ السلام پل ربتا فریادکم انہا اولئے قوم مجرمون کی یقیناً دا خدا سے خلق دے او قوم چی سخ مجرمان دی اللہ و تووی چی فعصر بے عبادی لیلن تبوزا دا بندیان زما چی بنی اسرائیل دی دشپی انکم متبعون خویات ساتے تاسو پسیبا فرعونیان لگی دلیوی تاس چو گو رہے دست وزیر پس روانی خواہ موسیٰ علیہ السلام چوکا تو نکراؤ نور پسیو جو دریاب لے ہم سارا پری خودن لارے ہوتا جوڑی شوی نوچے پوری ہو تو قطع دوئی چکل موسیٰ علیہ السلام پوری ہو تو نوی بیئے ہم سارا پری خودا دریاب لے بولی ویچے پھر آن را پسی رانشی دا خطولی لارے دول سوار لارے پرتیوی کا نا اورے کہ دا دریا بواما چی بنشی چی پیراؤن را پسرانشی اللہ و تی نبی موحا پریدہ غب سنگ غر کی وطرک البحر رہوا دریا پریدہ سوتوائی ما وطرک البحر رہوا پریدہ دریا بلرا وچ رہوان مانا یا بسن دواسی او یا پریدہ دریا بلرا ازادو پریدہ چی کلاوی ترا پریولی ان مغرقون دے الخ کر دے کہ غرق بکڑی شی کم ترکو سمرے پری خود کم ترکو سمر پری خود دے فرونی نو من جنا تیون باغنا چینی و ضرو فصلنا مقام کریم او زیونا ڈیر عزت مند و خیستان و نعمت او دیر دا ناس او نعمت سی زنا و نعمت وری او نعمتی آخو ہر نعمت طویل شی ککلکی کپوستی او کتازی او کمڑاوی کارسی خو نعمت و طویل شی وری دا اللہ طرف نہیں کنا خوا وچی نعمت شکنا ناغ نعمتی چی نرم و نازک دیر خیستا اگر طویل شی دا دین پاتی شکنا خوا کانو فیا فاکہین چیو پاگے کے مزی اغسطن کی کذالک اللہ ویدہ زمان شان لن صدا سکارونا کوما وورتنا قومنا خرین دا ہر سمی بیا ورکل بل قومتا چی بن اسرائیلو او فرانیان غرق شو فما بکت علیم السما والاردو وما کانو منظرین اللہ رب العزت وی وی اسی بخلق وی چی فرعون دمر لوے سڑے دے فرعون داسی زور ور دے اس نے واسے خلق ہوئے خواہ بولی او نجلل پدی باندے نہ اسمان او نزمکی نہ دام لا باندے چی اسمان او زمکہ پی او نجلل داسی ندی ویلی چی او نجلل پاگ باندے خویندو میندو اگی ہو پیڑی جڑلی خدا کا جڑا خو اللہ نہیں سابی کنا تھا ویر با پیشوی لکہ سنگ چکی گی پا خلق باندے خدا دی یو سلی عزت ندے کنا چی ویر پیوشو آخو بلا پا زباقتا ہی خوا او نجلل پا دی باندے اسمان اوزمکی او ندی تا محلت ورکلیشو حدیث کرا غلیو دا انس رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام وی ما من مسلم الا وله فی السماء بابانی دا ہر مسلمان دا پار پاسمان کے دو دروازی دی باب یسعد فی عمله یو اغا دروازہ دا چی پاگی کی عمل زی پو برا و باب ینزل منه رزقه بل اغا دروازہ دا چی پاگی دا رزق نازلی گی فاذا مات بکیا علیہ فیضا ماتا بکیا آلے چلے مڑ شی ناری دوڑ پہ جاڑی کیا عمل پہ تو ناگا دروازہ ہم جاڑی کیا عمل رہنا رے کیا رزق پہ نازلے تو ناگا ہم جاڑی کیا بندہ بر نہیں نو اب اتلی تو دنیا نم حضرت مجاہد ہوئی کہ ما مات مؤمنن الا بکت علی السما والارض اربعین صباحا کل چی مومن مرشی نزمکا و اسمان پاغبان لی سلوی خرد جاری اربعین صباحا سلوی اختی خواغی کئی وما کانو منظرین او اللہوی فرعونیانو پس ایڈو چاہو نجول اسی خلقو ایداد مرد بادشاہ دے اور لوی سلے دے اسنو وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اقنا المنگا خلاص کل بنی اسرائیل دیر عذاب سپکنا مہین اسوکو من فرعون دا دیر دا ذلت عذابو کا نچدی پکرا گیرو فرعون دتے عذابو انہو کان عالیم من المصرفین یقنا دے پخپل خیال کڑیرو چت او دا مشرکان نو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ یقیناً منگا غرقلیو بنی اسرائیل ولیم غرقلیو عَلَىٰ عِلْمٍ زمونگا علمو چی دی لائق دی دا غروالی دی لائق دی دا فضیلت وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ یچویریو کنا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ناغا یادی کنا دا اغی وقت پر خلق باندے عالمین کی اغی وقت کیوں نہ اغی آدھے اللہ ما غرکلو دا اغی وقت چی دیلا تحریفونا نو کلی پر تورات انجیل کی خواہ قبل التحریف بے خوڑیر سخت زجر ذکر کرے دی خواہ واتینا من الآیات ما ورکلو دی تا خپل دیر نعمتونا ما فی بلا مبین اغی چپاغی کی ازمیخ توخ کاراں دا دی حال بیان شو و زجر دی موجود او تو پینکار دا قیامت دی خو قیامت نمانی دی خو باقی دوی چی نا بیا نشتا بس خو مرگ دے و بیا ختم دی هار سن انہا اولائی یقینن دا موجودا لیقولونا خام خوای انہی اللہ موتتنا الاولا ندے بل مگر دا مرگ رنبنی موتتنا الاولا منگا خم وایو سیدا مرگ لوم بنے بیا کو مرگ نشتا قرآن ویچ بیا مرگ نہیں کنا حدیث کے مرادی کے اعلان بوکڑی کہ او جنت یانو خوشحال شے لا موت مرگ نشتا او جہنم یانو خپشے کو خپکی گئے لا موت موت نشتا من خم دا وای من وای خم و سر بل خبر ام کو کنا چی بیا بجوان دیکیو حدیث ہوئی وما نحن بمنشرين اغيوينا بیا جواندن نشتره نتازه که زمون دا اغیلار جدا شوا اغینا رفاته تلال من قبله تلال وما نحن بمنشرين اغیوی بیا جواندن نشتا من واشتا و دی خبر که اختلاف ولی نشتا دلیل مصده اغیوی فاتو بی آبائن فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين کبیا جوان دنی نراولے زمونگا مشران کچر تاسو رشتی نیے تاسو بدبخت دی لکه مونږ دنیا کې وایو که آخرت کې وایو، نو آخرت خو لا نشته، نو څنګه ستا باباګان راولو چې فاتو به آبائنا؟ هغه به قیامت کې راځي، خبرې ته فکر نه کوئ. وسوئی زمون مشران راولے کہ تاسو رشتنی ہے. اللہ زور نہ کہی، اللہ وی وی رکتا زی و مشران دی دلے وی بخندانا و مروی اگا وی دا شرم لوخی بیا راولے، دا شرم اگا لوخی بیا راولے دنیا تا چی دیئے ہم اوینی. اس خود دنیا ترقی کری دا فقاو خلق دورا نپوئی دو، وہ سراولا چی اہم خیرن ام قوم تبائن؟ اللہ وی دی دیر غر دی، دی دیر بہتر دی، او کنا قوم دا تبع بادشاہ اگر دیر بہتر پہ یمن کی جکم خلق تیر شوئے دی، نو تبع بادشاہ بکے نا دیر تبع بیا نا گورے یو نہیں کرنا گورے جو سمر دنیا دا تو دیر زمانے پورے لکے یو خاندان مشہوری کرنا پا دنیا کے خواہ اب یہ ختمی گی نا، دا پلانے ارباب دے، دا بل ارباب دے، دا بل ارباب دے، اربابان دا یو فرعون دے، دا بل فرعون دے، یو فرعون نہیں دیر فرعائی نہیں کرنا، دا یو کسرا دے، دا بل کسرا دے، دا بل کسرا دے، یو کسرا نہیں ڈیر اکاسرائی کنا، دا یو قیسر دے، دا بل قیسر دے، نیو قیسر نہیں ڈیر اکاسرائی کنا، نو دا تو باؤن ڈیر شیطیر شیو تباب آوت ہوئی تھا دا داغی لقبو لکا صدرو دیچے نمون آخلی کنا وی خپل نم دا دا اسعادو پلنمی اساد او کنیے ابو کرب کنیے ہی کنا ابو کرب او دا اول من کسل کعبتا دا آغا سڑے دے چی کعبی تلنبے غلاف دا چولے دے تبا بادشاہ چو اول من کسل کعبتا دے خواہ دے یمنو کو خبر شیو چی دا غزے پدی عربو کیوی دے خدای کور دے نو پدی نیت را گئے نو کعبی تے غلاف واچاو او بیے وی چی ورک دا دے یو بل کل دے وی اخری پیغمبر باغی تے ہجرت کی یسرب و تویلی شیاغ وقت مدینہ نا تاکو نبی علیہ السلام ولنم بدل کو جدی تو مدینہ وائے نوی دا غی تماشا کم مدینہ تر آگے اگے اولی دا خلق تیوی چی دی زیتا با آخری پیغمبر ہجرت کی اگر دا خپل کتابون پا ذریعہ معلوم کری وا ناگی تیوی چی گورا کتاسو چری جوان دیئے وغا پیغمبر را آگے نسلہ زمان سلام باوتا کوئے ابھی سو اشعار ہوئے اگر وقت کی تصدیق کو کہا شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بار النتم ویز گواہی کم پا احمد باندھے بولی تورا تو انجیل کے خدا غنم احمد راغلے ہو کا نا احمد پہ جند گواہی کم پا احمد باندھے چدے رسول دا اللہ دے آغا اللہ چٹول مخلوق پیدا کرے دے بار النسم بیوی فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیرا لہو وابن عم ویک زما عمر دور عمر اگت شو چدے آغا زمانے تورا سید ما زب دا آغا وزیر ما ازب دا آغا رور ما وابن عم دا بکی مسلمان تیر شو دے چی واپس لن قوم متوی فلکار کوا نزدیران شی تخت لن اگوی زدہ تخت کو ما ما تا اللہ بل تخت راک بس بات چی ایو تا پریخ ہو دخا اللہ وی قوم یادوم تبع نی یادوم تبع خو خلاص شو نجاتی من دو او قوم یا حلاک شو دی وردی او کنا قوم د تبع بادشان والذین من قبلهم غاج مخکد دینکم قوم نو اڑیر شیو اہلکنا منگ اہلاکل انہم کانو مجرمین ولی تکہ جڑیر سخ مجرمان تخویف دنیاوی دا کنا دلیل عقلی ذکر کی او اس بات دا قیامت نفی شفاعت قہری وما خلقنا السماوات والارض نجی پیدا کری منگا اسمان نوزم کا سچ پمیند دی کی دی لائبین چدا منگا بس کار کرے دے ولی کچر قیامت نہیں نو بس دا مطلب شکن خوا چدا اسے اللہ لہو لائبو کرن نا ما خلقنا وما الا بالحق ندی پیدا کری منگا دوارا مگر نخپل حق دا پارا چیز منگا حق دے کہ اخکارش اللہ ہوئی لیکن اکثر خلق نپوئی گی اغیوی دے اسی بس دے خلقو لپیدا کری دیوئی نو عمر تیری گی بس اسوک زی اسوک رازی اس نشتا ہوئی خواہ اغیو نپوئی گی ان یوم الفصل میقاتم اجمعین بے شکر رد جدائے وقت دید دا طولو چر رد قیامت تا یوما دا سرود دا لا یغنی مولن عن مولن شیئن چیز پیدا بورن کی او دوست بل دوست لا زرام کڈیر دوستی کنا مولائی مولانائی او پیدا ولن شیور کو ولام ینصرون نبذدی امدادو کلیشی اللہ من رحم اللہ ہاں پیدا صرف داغا چاہدا چا اللہ پی رحمو کی بل سو کو بچا رحم نشکولے الا من رحم الله اگر سو کو چلا پہ رحم کی اگر من جا تم امید اگر مدد بوکڑی شی دا نور سو کر رحم نشی کولے والا کولی شی انه هو العزیز الرحیم لگا چلا زورا ورزات تے اور رحم کو ان کے ان شجرت الزقوم طعام الاسیم بے شکا غونا زقوم چدا اگر طعام دو گناہگار خلق دے تو عام یہ ہوتا ہوئے تو عام کو دیر دل عزت شیر کا نا نہ اللہ کل موہ لے نہ اگر زقوم چ دے اگر پشان دا وی لکڑی سکی دے سکا چی ویلی شی کل موہ لے یغلی فی البتونی پخیٹو کی بخٹ کی گی یغلی فی البتون یعنی داغی اگر گرمائش ختمی گی نا چکن خیر تو رسی نو بیا بس نہیں کرنا خٹکی گی بپا گیڑو دی کے کغلی الحمیم پشان دا خٹکی دو دا گرم کٹوے دا گرم و بو دین عذاب الحمیم بے علام بوائے خواہ دنیا کے خود چرنو لام بلی نشیو کنا ثم صبو واروے دا پاس دا سر دا دن آغا گرم و بو عذاب اعذاب دے من حمیم سر دا پاس بے والواری فگیرے بے والور کی گل مانجو اور سب تنب گتو گردی کی دستنو کیوں لگی اللہ وہ توی زق اسکا کنا وگدا کنا تب تب آلوا سکلا کنا تو تختی آلوا دے خوڑلی وار اغبس آلوا تلا اسکا زق اسکا انك انت العزيز الكريم اللہ بھی تما تو معلوم ہے خلق وسطہ ڈیر عزت کو تو خلق ڈیر معزز ہوئے ذکر ہوتا الت خود عزیز و کریم نہ دے در دنیا یا دیکھا یا وہ یا تا عزیز او کریم بھی بخپل خیال کے عند نفس کا تو بخپل خیال کے عزیز او کریم ہے تب اس اوی نیچے تسو کے خواہ ان هذا ما كنتم به تمترون یقینا دا حقا دنیا حقا قیامت پہ جتا سو پدی بان شک کو سخ عذاب گرو تا دا سے الفاظ بل دے کے نظیر آگے دا اولی ذکر چی اللہ رب العزت ہوئی دا با اگا شب برات والا بینو چش پہ بدل اکڑی وان چل ویلو دا لیلۃ القدر شپہ دا کم بختا دا رمضان کی راضی معلوم خوند نبی علیہ السلام ویلو چ زمانہ یہ رکڑا حدیث کی ہوئی جماعت کے شور جوڑ کر ہو نبی علیہ السلام را دے شور ہم جوڑ کر زمانہ اشپد لیلۃ القدر یہ رشو کنی ماتا استا الوی چلا اشپد اشور دور ناکار شیر ویزے اس کی گورے یہ نو یا یو اجتماع یا حفیظ اجتماع یا وہ اجتماع یا یو کم دیر شما دیکھی گورے ہوئی نو مطلب داو چی دی یویش پی دی پارا چی لکس پی رون کے نو خلا کنا سواب با دیوشی اخو باسی پکی رازی ان دی غبا دلکلی و پا شو قدر سارا اللہ وی زمان دین بی عزتی دکلی و اتزان تا عزت منوے سادی کی سکارو چی زان والا حدیث جوڑ کلیو او در رمضان نشپا تختولی و شو قدر تلی وڑی و اخلق با من لزکا چی تو دخل کس پین ضرور بیوی چنا کا نشا سے ویلی دیو حضرت سے ویلی نو ان المتقین فی مقام امین بے شک متقیان با زید امن کی وی زید امن سدے فی جنات و عیون جنت ندی او چنی دی یلبسون من سندس و استبرق اغندی با جامی د نرم ریخمنا سندس او د غټ ریخمنا متقابلین یو بل ته مخامخ ناستیم سم بادشاہان دی ښا دا جامی کوم دی دنیا کې کذالک الله ای دا زما کار دی کنه ما وعده کړی چې داسې به کوم وزوجناهم بحور عین مرګری به کوم د دې سره هغه حورې د جنتو چغتو کلاو سترګو والے بئی کم از کم دوہ بئی خام خام آپ نے نور دیا تو لحد نشتا دے زوجنا مانا دانا چگنی نکاح کولو تلوان تسوک نکاح نتلی مرگر تیا تا وئی خام یدعونا فیا بکل فاکیت آمینین دی بغواری پا دی جنت کی ہر قسم میوی پا امن لیزوکونا فی الموتا نبسکی پا دی کے مرگم الا الموتۃ الاولی بالکل بنسکی نہ کڈیر وختیر چنوم بن سکی نہ لاوی کا لمبے مرگ واپس رات لی شنو آگا بھائی نو لمبے واپس رات لی سی پر انہیں روز واپس رات لی سی نچ نش رات لے نہ پوش کر نچ مرگ نشتا تعلیق بالمحال ہو کفا الا الموتۃ الاولی استثناء بہ متصل شی دیرا بہتر مانا دا اگر لمبے مرگ کا چر رات لے شی نو آگا بھائی آخو نشی رات لے نو بس مرگ نشتا بے غم اشو وقاهم عذاب الجحیم بچ بے کی دا عذاب دا جہنم نا فضلا من ربک دا فضل دے استاد رب ذالک هو الفوز العظیم دا غلوے کامیابے دے چی خلق سوال کئی چی اللہ مونگ لے دنیا و دا آخرت کامیابے راشدہ دیتا آخر کی ترغیب لکا اول کی چیو چل شان ذکر کو چن انزلنا فی لیلۃ مبارکۃن پڑی رم اشپی برکت منت دی دمرا برکت پی تو گورا چی باری کے عبادت گور زرش پو نہ ڈیر دے زرش پو نہ لیکن اللہ عقل را کرے دے کنا خدا وہ سروایو چی اگر زرش پی چی لیلۃ القدر پکی نہیں ولی چی اگر پکی خو اگر بیا زان لا خبر ہے کنا نو عقل بہت سردائی کنا خا چی اگر زرش پی چی لیلۃ القدر پکی نہیں بالکل خدا غی زرش پو دے عبادت نا پدیش پکی عبادت دیر بہتر دے خیر من الف شہر دا ولی دا قرآن پوجے باندے نو قرآن خطا سر افروت تے تبی زان نہیں عزت من کہے اغش پسش ہے اغش پی خوی لے ندے زبکڑے ندے یاد کڑے ندے عملی پی ندے کڑے اسے ندے کڑی فاسے بس پا اغش پکے دیو زین بل زیتا راگا لے دے کنا او شورو یا شوی دا وی انسان چی تیز دکی او تی یاد کے تا پی عقیدہ و عملو کنی جستا بس مقامی لیلت القدر خستا پا مخیص کیا ندے دی وجن حضرت ابو غلی رویلیو پا یو حدیث کی کہ رباتو لیلتن فی سبیل اللہ یوش پا جہاد کی سوکیداری کولو رباتو لیلۃ فی سبیل اللہ یوش پسو کی داری کل پجہاد کے خیر من الف سنۃ عند حجر الاسود من الف صلاۃ عند حجر الاسود اید زر منزننا کہ حجر اسود سرے کے آگے نہ بہتر دنو ذکر اللہ وی انسان تا چی انسان تا یو یو عمل دلیلۃ القدر پشانتے دے تو قرآن سر محبت پیدا کا فإنما یسرنا بلسانک یقینا منگا آسان کدا قرآن ستا پا جبا باندی بلسانک ولی ارسل تخپل جبا آسانی کنا یہ پیغمبر دا عربی ستا خپل جبا دن قرآن دا تذکا آسان دے لعلهم يتذكرون دید پار چیدی عبرت حاصل کی فرتقب میں انتظار کوان انہم مرتقبون دیم انتظار کون کی دیستا انجام تا اگا مانا دفا التیمویلیو فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین او دلتیمویل دلتا خو مطلب تینا دخان ندکنا دا قیامت خبر رہا